اور وہ جو غار کا منہ تھا اسی پر اٹک گئی. انہوں نے کوشش کی اس کو ہٹانے کے لیے لیکن وہ اتنی بڑی تھی کہ ہٹا ہی نہیں سکتی. اب انہوں نے سوچا کہ موت کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں. اس زمانے میں سیل فون نہیں تھا, والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں دب گئے ہیں, آ کر ہم کو بچاؤ. اب کیا کریں, مرنے کے لیے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی, دیکھو ہم بہت پریشان ہیں, بس مجھے ہی سنانے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں سو سب سے اچھا عمل نیکی کا کیا ہو اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگو. یا اللہ میں نے فلانا عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے, اس کو کہ تو بھائی ذرا آہستہ پڑھ, یہاں تک آواز تمہاری کیوں آتی ہے, تھوڑا سا آہستہ پڑھو. سب سے اچھی نیکی جو ہم نے زندگی میں کی ہو اس کے توسل سے اللہ سے دعا مانگے. امید ہے کہ اللہ تعالی مصیبت کو دور کر دے. مجھے یہ سنانے کے لیے کہ کبھی زندگی میں ایسی مصیبتیں آوے تو اپنی پچھلی زندگی میں جو نیکیاں کی ہو اس نیکیوں کا واسطہ دے کر اس کی برکت سے اللہ سے دعا مانگنے کی, یہ سنانے کے لیے کہا. چنانچہ انہوں نے اپنی نیکی کی برکت سے دعا مانگی. تو باری باری تم نے زندگی میں جو سب سے اچھی نیکی کی ہو چنانچہ ایک آیا اور وہ پہلے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا, شام کو جب بکریاں لے کر آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ نکال کر ماں باپ کو پلاتا تھا. ایک دن ہوا یہ کہ دور چلا گیا, دیر سے آیا, ماں باپ انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور اسی حالت میں بھوکے ان کی آنکھ لگ گئی. میں نے آ کر دودھ نکالا اور دودھ نکال کر پیالہ لے کر میں نے دیکھا کہ دونوں تو سو گئے ہیں, اب ان کی نیند خراب کروں یہ بھی اچھا نہیں. میں پیالہ لے کر وہی کھڑا رہا ماں باپ کے سرہانے پر کہ جیسے ہی یہ بیدار ہوں گے تو ان کو میں پلا دوں گا. بیچارے بھوکے سو گئے, صبح تک وہ اٹھے نہیں اور میں وہ پیالہ لے کر صبح کی نماز اذان تک کھڑا رہا ماں باپ کے حق کی وجہ سے. اے پاک پروردگار, یہ عمل میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, اس عمل کے برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. حدیث میں ہے کہ وہ روک تھوڑی سی ہٹی اتنی کہ وہ ڈوب آنے لگی, ذرا سی ہٹ گئی. چلو بھائی دوسرا تیرا نمبر ہے, وہ آیا اس نے کہا کہ یا اللہ میرے یہاں ایک شخص نوکری کرتا تھا مزدوری فارم میں, اس فارم کے اندر ایک دن وہ ناراض ہو کر چلا گیا پگار لیے بغیر, اس کا پگار میرے پاس باقی. چنانچہ وہ تو چلا گیا, اس پگار کے پیسوں سے وہ بکری خریدی گئی اور وہ بکری وہاں رہی. اب وہ بکریوں میں برکت برکت ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ایک ریوڑ بن گیا پورا کا پورا. بہت سالوں کے بعد وہ آیا, اس نے کہا کہ دیکھ میرا پگار باقی ہے تیرے پاس, اللہ سے ڈر اور میرا پگار کے پیسے دے دیں. میں نے کہا کہ جتنی بکریاں ہیں وہ سب کی سب تیری ہے, جا لے جا. یعنی میرے تک مذاق مت کر, میرا پگار لے جا, میں مذاق نہیں کرتا, یہ سب تیری بکری لے جا, سب کا سب یہ تیری ہی بکری ہے. میں نے اس کو دے دیا, وہ لے کر چلا. اے پاک پروردگار, یہ عمل میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, آج اس مصیبت میں ہمیں نجات ملی. تھوڑی سی اور ہڈی وہ روک, لیکن نکلنا مشکل تھا. تیسرا آیا, میں کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ برا تعلق ہو گیا تھا اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی, اس نے نہ کہا. یہاں تک کہ ہمارے یہاں قہر پڑا, کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں, اس کے گھر میں بھی کھانے کو نہیں. وہ لڑکی اپنے گھر کی موساجی لے کر میرے پاس آئی, میں نے اس کو کہا کہ میں 100 دینار سونے کا سکہ دینے کے لیے تیار ہوں, اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی. وہ اتنی بیچاری محتاجی میں تھی کہ اس نے قبول کر لیا, دینار میں نے اس کو دے دیے. گناہ کے لیے میں اس کے پاس گیا, جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اس لڑکی نے بس اتنا کہا, اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. جب یا اللہ اس نے آپ کا واسطہ دیا, میں فوراً وہاں سے نکل گیا اور میں نے کہا کہ وہ 100 دینار جو میں نے دیے تھے وہ تمہارے ہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. پاک پروردگار, اگر میں نے یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو آج اس مصیبت میں ہم کو نجات دیجیے. ترنت جو وہ رقص ہٹ گئی اور تینوں کی تینوں نکل کر اپنے اپنے گھر پر چلے گئے. یہاں سنا ہے حدیث میں ایک عجیب چیز لکھی ہے کہ دیکھو تینوں کے عمل کو آپ دیکھیں, ایک کا عمل معاملات, اس کا پگار باقی تھا معاملات, دوسرے کا عمل معاشرت, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا معاشرت, تیسرے کا عمل اخلاق. تاکہ یہ تین جو شعبے ہیں دین کے, معاملات, معاشرت اور اخلاق, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے لیے اتنے روزے رکھے ہیں, میں نے آپ کے لیے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, میں نے آپ کے لیے اتنے قرآن ختم کیے ہیں, میں نے آپ کے لیے اتنا نہیں. یہ تین جو محتم شان شعبے ہیں دین کے, اس پر قبولیت کی شان پیدا ہوگی اور عین مصیبت کے وقت اس مصیبت سے نجات ملے. میں نے یہ اس لیے سنایا کہ ایسی چیزیں اپنی لالچ میں ریزرو رکھیں, کوئی ایسا کام ریزرو رکھیں, اور جب کوئی مصیبت آ رہی, کوئی تکلیف بیماری آ گئی, وہ جو پیچھے یا اللہ میں نے کھلا ہوا اس عمل کی برکت سے مجھ کو اس بیماری میں شفا دے دی, اللہ شافی ہے. مطلب ہمارا عقیدہ کہ شافی اللہ کی ذات ہے, باقی جتنی چیزیں ہیں وہ وسائل ہیں, اصل شافی اللہ کی ذات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں, اور جب ان کو شفا دینی ہوتی ہے تو چٹکی مٹی میں بھی دے دیں, ایک گلاس پانی میں دے دیں, سیدنا ایوب علیہ السلام و السلام کو جب شفا دینے کا فیصلہ کیا تو فرمایا کہ اور کچھ بھی نہیں ملی ہذا مختصر بارد و شراب, زمین پر ایک ٹھوکر مارو پانی نکلے گا, اس پانی سے غسل بھی کرو اور اس پانی کو پیو شفا ہو جائے گی, اتنی بیماری ہوگی فوراً شفا ہوگی. ایک مرتبہ وہاں سوربھی گاہ ملک ہاسپٹل میں بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے, ہارٹ کا آپریشن ہو گیا بائی پاس کا, اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے دوست احباب رشتے دار, اور آئندہ کل ان کو یہاں سے چھٹی ملنے والی تھی, آپریشن تو ہو گیا تھا. سب بیٹھ کر کوئی کہتا تھا کہ ڈاکٹر یہاں کے بس, کوئی کہتا تھا کہ یہاں کی سروس, کوئی کہتا تھا کہ یہاں کی صفائی, کوئی کہتا تھا کہ یہاں کی نرس خدمت میں, وہ بیٹھے بیٹھے میں سنتا رہا. جب سب کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے ہر ایک کی تعریف کی, تم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک نے تجھے شفا دی. کوئی ڈاکٹر کی نے, کوئی دوا کی نے, کوئی ہاسپٹل کی نے, کوئی صفائی کی نے, کوئی نرسوں کی نے, دنیا بھر کی طرف اس شفا کی نسبت کر رہے ہیں, نعمت کی نسبت سب سے پہلے اللہ کی ذات کی طرف, اس کے بعد پھر مخلوق میں کوئی واسطہ ہے ذریعہ ہے بس تو اس کا بھی جزا کر, انہوں نے بھی کیا ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو بھول کر سب کا سب اسی کی طرف منسوخ کر دے مخلوقات کی طرف, یہ نعمت کی طرف. میں نے جب ان کو کہا سب کو تو فوراً متوجہ ہوئے, بات تو صحیح ہے, تم نے سے ایک بھی نہیں بولا کہ اللہ شافی مطلب ہے اور اللہ نے تجھے شفا دی ہے. تو میں نے تو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ انسان کو حالات آتے ہیں, مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, تو اپنی زندگی میں جو ایسے نیک کام کیے ہو اس کو یاد رکھ لیں, ریزرو رکھ لیں اپنے پاس, اور پھر جب دعائیں مانگیں تو اس کا وسیلہ توسل بالاعمال الصالحہ, یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اعمال صالحہ کی برکت سے, اس کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگنا, اور وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے اگر وہ عمل قبول ہوا ہے. جس عمل کا آپ واسطہ دے رہے ہیں اس میں اگر قبولیت کی شان پیدا ہو گئی ہے تو یہ توسل قبول ہوتا ہے, یہ وسیلہ, یہ برکت, اور اس کی برکت سے وہ کام ہو جائے گا. بس اسی کو سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا, ایک دم نماز میں یاد آیا, میں نے کہا کہ اس کو سنا دوں تاکہ ہر ایک اپنی زندگی میں اسے کام لے. اوپر کی آیت میں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ ابلاغ, عرب جاہلیت کے اندر لوگ بعض قبیلے تو ایسے ہوتے تھے کہ اولاد ہی کو پھینک دیتے تھے, محتاجی اتنی ہوتی تھی. جیسے آج بھی بعض غریب علاقوں میں, غریب ملکوں میں, غریب لوگوں میں اولاد پیدا ہونے کے بعد وہ پھینک دیتے تھے. بعض ایسے تھے کہ وہ لڑکی اگر پیدا ہو تو پھینک دیتے تھے, مار دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے زندہ. لڑکا پیدا ہو تو رکھیں گے, لڑکی پیدا ہو تو ختم کر دیں گے. اور اس کو خشکی ہوتی ہے, بہت بڑا کام کیا عرب جاہلیت کے لوگ. فرزدق بنو امیہ کے زمانے کا ایک شاعر ہے, اس کا دادا سعسعا, اس نے زمانہ جاہلیت میں ایک یتیم خانہ کھولا, اس کے دادا جاہلیت کے زمانے میں, ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں رہے اس زمانے, جہاں کہیں اس کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فلانے گاؤں میں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہاں چلا جاتا کہ بھائی اس کو مارنا پڑتا, مجھے دے دو تو سنا. اللہ سے وہ اپنے یتیم خانے کا اس نے انتظام کیا تھا, چنانچہ فرض دب اس کے اوپر فخر کرتا تھا کہ 300 لڑکیوں کی پرورش میرے دادا نے کی. جاہلیت کی زمان, ابھی تک اسلام دنیا میں نہیں آیا, 300 لڑکی. ایک صحابی مسلمان ہوئے, سب صحابی بنے, رہتے تھے وہاں, لیکن بس وہ کھوئے کھوئے رہتے, غمگین پریشان, ہر وقت لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ آج کے عجیب پریشان, اس کو کیا پرابلم ہے. ایک دن پوچھا ان سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی پوچھے ہے کیا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری حالت پوچھو مت, میری حالت پوچھو مت, مجھے ایک ایسا غم ہے کہ اندر ہی اندر مجھے کاٹتا ہے جیسے بچھو کاٹتا ہے. تو ہوا کیا ہے؟ تو کہا کہ ہوا یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں, ابھی تک اسلام دنیا میں نہیں آیا, میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے کی امید تھی, مجھے سفر میں جانا تھا تجارت میں, میں نے بیوی کو یوں کہا کے دیکھ اگر لڑکا پیدا ہو تو یہ کہتے ہیں اس کے اوپر خرچ کرنا اچھی طریقے سے, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو میں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا, میرے آنے سے پہلے اسے ختم کر دیا. یا رسول اللہ میں یہ کہہ کر چلا گیا سفر میں, مقدر کی بات کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا. اب باپ کا تھا نہیں, ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ اپنے ہاتھ سے کہتے, اس نے یوں سوچا کہ وہ ہے نہیں, اس بچی کو کسی جگہ دور بھیج دو تاکہ وہاں وہ بڑی ہو جائے, تاکہ وہ میری بیوی نے اس لڑکی کو اس کی دور اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا. میں سفر سے آیا, میں نے پوچھا کہ نہیں وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو ختم کر دیا, میں بہت خوش ہوا, اس کو شاباشی دی, اچھا ہوا ختم کر دیا تجھے. یا رسول اللہ وہ زمانہ گزر گیا, اکتی دوں ایک سال دو سال, اس وقت کے بعد وہ اس کی خالہ اسی لڑکی کو لے کر ہمارے قبیلے میں آئی. اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کی لڑکی ہے, یہ نہیں بتایا کہ یہ تمہاری لڑکی ہے. وہ لڑکی ہمارے گھر پر رہتی تھی, میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ اس کے خالہ کی لڑکی ہے, میں اس بچی کے ساتھ کھیلتا تھا, اس کو پیار کرتا تھا, اس کو بازار میں لے جاتا تھا. تو میری بیوی نے میرا موڑ دیکھا کہ اس کا موڑ اچھا ہے, اس کو بدلا دینا چاہیے کہ یہ تیری بیٹی ہے. میں اس بچی کو پیار بھی کرتا ہوں, انہوں نے بدلا دیا کہ یہ وہی تیری بیٹی ہے کہ تو اس کو ہم اندر چھوڑ کر گیا ہے, اور میں نے اس کو اس کی تھالا بھی بولتی ہوں. یا رسول اللہ بس جیسے ہی میری بیوی نے کہا, اس کے بعد میں انسان نہیں تھا, میں درندہ بن گیا. سنتے ہی میرے اندر کی جو جہالت اور وحشی بنا جو اندر میں تھا, یہ بیدار ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں لڑکی ہو اور وہ بڑی ہو, اور بڑی ہونے کے بعد مجھے اس کے لیے رشتے تلاش کرنے کی, نہیں ہو سکتا. آج دوسرے ہی دن میں کھودنے کا سامان لے کر اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر کھیلنے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں, کھانے پینے پکانے. وہ بیچاری سمجھی تھی مجھ کو لے جا رہا ہے کھیلنے کے لیے میرے ساتھ ہو. یا رسول اللہ میں اس وقت ایک انسان نہیں تھا, میں وہ اس کی دریندہ تھا, میرے اندر کا وہ سی بنا یہ بیدار ہو گیا تھا. بس میں زمین کھودتا تھا, وہ بچی میرے کپڑوں سے مٹی ہٹاتی, میرے بدن کو ہاتھ پاؤں کو صاف کرتی. جب وہ کھود کر میں تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اندر میں ڈالنے کا. وہ بیچاری میرے پاس بھیک مانگتی تھی زندگی کی, وہ سمجھ گئی تھی کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے مت مار, میں تیری عزت کے اوپر کبھی داغ نہیں آنے دوں گی, تجھے زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی, مجھے زندہ رکھنا ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ بیچاری مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی تھی لیکن میں نے اس کو معاف نہیں کیا, میں نے اس کو نہیں چھوڑا اور نیچے زمین مٹی میں ڈال دیا. مٹی بھر دی, وہ روتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی, میں مٹی بھر کر آ گیا اور وہ بھر گئی. اب جب اللہ نے اسلام اتارا, قرآن اتارا, اس کی برکت سے ہم مسلمان ہوئے, ہم انسان بنے, اس کی برکت سے ہم انسان بنے. یا اللہ, لڑکی کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہٹتا, وہ ہٹتا ہی نہیں آنکھوں کے سامنے, ہر وقت وہ کاٹتا ہے. ہائے نے کیا کیا. اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں, اس کی وجہ سے اور یہ بہت تک جائے گا نہیں میرے اندر کہ میں نے کیا کیا. تو کچھ تو اب محتاجی کی وجہ سے اور کچھ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا داماد اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرنا, یہ ان کے نزدیک ان کی مجھ کا مسئلہ ہے, ان کی ناد کا مسئلہ ہے کہ اب کیسے کہیں گے کہ تم میری لڑکی کے ساتھ شادی کر, یہ ان کو منظور نہیں تھا. چنانچہ اس کی وجہ سے بھی مطلب کر دیتے تھے. اسلام نے آ کر اس رسم کو مٹایا. اور بھی دنیا میں قتل ہوتا تھا, ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ستی کی رسم راجپوتوں میں چلی ہے صدیوں چلی ہے, وہ تو جب برٹش گورنمنٹ نے 1885 میں ایک قانون پاس کیا اور اس قانون کے اندر یہ اعلان ہوا کہ آئندہ اگر کوئی کسی لڑکی کو ستی کرے گا تو جتنے لوگ اس میں شریک ہیں تمام کے اوپر قتل عامد کا مقدمہ ہو, ورنہ جہاں شوہر کا انتقال ہوا کہ وہ اس عورت کو اس کے ساتھ باندھ کر جلا دیتے, اسی میت کے ساتھ جو اس کے شوہر کی میت ہے اس کے ساتھ اس زندہ لڑکی کو باندھ دیتے اور جب جلاتے تھے دونوں کو ساتھ میں جلا دیتے, اور اس کے خاندان والے اس کو بہت بڑی فخر کی چیز سمجھتے تھے کہ دیکھو اس کی وفاداری کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے اپنے جان کی جان قربان کر. یہ ایسی وحشی بنا ہمارے ہندوستان میں صدیوں چلا ہے یہ رات کو گاؤں میں. بہرحال یہ ایک وحشیانہ رسم تھی, اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا. واہ اللہ.